Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, mümin olmak, Müslüman olmak, hayatı Allah'ın istediği şekilde yaşamak demektir. Allah'ın istediği şekilde yaşamak ise, onun emrettiği şeyleri yapmak, yasakladığı şeylerden de tamamen kaçınmak demektir. Müminlik, Müslümanlık, insanların beğendikleri ve zevklerine uygun olan şeyleri Allah'ın rızasını kazanmak için yapıp zorlandıklarını da bırakmaları şeklinde gerçekleşmez. Hayatın tamamı Allah için, Allah'a göre, peygamberine göre olmalıdır ki ortada bir Müslümanlık bulunsun, müminlik bulunsun. Müminlik, Müslümanlık bir bütündür demek istiyoruz. Bu bütün Cuma günü camide namaz kılmaktır. Zülhicce ayında hacca gitmektir. Ramazan ayında oruç tutmaktır. Evde, camide oturup Kur'an okumaktır. Gece sabah namazına kalkmaktır. Anneye, babaya itaat etmektir. Mümine eziyet etmemektir. Alkol kullanmamaktır. Faiz yememektir. Hırsızlık yapmamaktır, zinaya yaklaşmamaktır. Kur'an ve Peygamber aleyhisselam ne emrettiyse, ne yasakladıysa onu yapmaktır. Müminlik, Müslümanlık. Burada özellikle biz zaten mümin olmayı, Müslüman olmayı böyle biliyorduk diyebiliriz. Gerçekten de böyle biliyoruz. Ancak bir ince ayar çizmemiz gerekiyor. Mesela sabah namazının Allah'ın emrettiği bir ibadet olarak gelenekleştiğini, işte doktorların, örnek verelim, doktorların sabah namazına kalkmanın sağlık açısından çok yararlı olduğuna dair uzun bir telkinatlarından sonra insanların sabah namazına kalktığını ve sabah namazını kıldıklarını, sonra tekrar yattıklarını düşünelim. Bir 5-10 sene sonra da insanlar romatizmi olmamak için, kolesteroldan kurtulmak için veya filan sağlık nedeniyle sabah namazı kaçırmadıklarını düşünelim. Bugün Müslüman olduğunu söyleyenlerin bile sabah namazı kılanı mesela %20 ise, o şartlarda %80'leri bulduğunu kabul edelim. Tıpkı ne gibi? Tıpkı Ramazan iftarı gibi. Ramazan'ın onca azametine rağmen, onca yemeksiz bir ay olmasına rağmen, anti yemek, anti gıda, anti zevk bir ay olmasına rağmen, Ramazan deyince akla ne geliyor? Şehirde de, köyde de, fakir içinde, zengin içinde, iftar akla geliyor. İftar yemek demek. Niye Ramazan deyince sahur akla gelmiyor, açlık akla gelmiyor, açlığın edebiyatı akla geliyor. Yemenin kendisi akla geliyor. Ne yapmıştır örf, uygulama, gelenekler? Ramazan'da yemeği öne çıkarmıştır. Halbuki Ramazan, yememenin öne çıkması gereken bir dönemdir. Marketlerin kuyruklarla mal sattığı, insanların kuyruğa girerek market veznelerinde ödeme yaptı. Açlık diyarından gelmiş kimseler gibi fırınların önünde kuyrukların oluştuğu zaman, Ramazan zamanı mı olabilir? Yoksa tokluk ve yemek zamanı olabilir. Bir ibadetin, geleneğin, örfün ve şeytan etkili uygulamaların baskısı altında kalmasını ben sabah namazından örnek verince akla gelmiş olabilir ki sabah namazı öyle olabilir mi canım? Neden öyle olsun sabah namazı? Zaten kalkılması zor. Ramazan orucu nasıl oluverdi? Doymak, yemek israf etmek ayına nasıl dönebildi Ramazan? Şeytan isteyince iki asır, üç asırda uğraşsa sonunda Ramazan'ı yeme, içme, yemekleri de çöpe atma ayına çevirdi. Kilo alıp çıktığımız zaman dilimine döndü Ramazan. Onun için hiç kimse şaşmamalı. 3-4 dahiliye uzmanı, kardiyoloji uzmanı, diyet uzmanı televizyonlarda çıkıp sabah namazı kılan daha uzun ve sağlıklı yaşıyor. Ben tespit ettim, sabah namazını kalkıp kılanlar kolesterol hastası olmuyorlar, İşte damar tıkanıklığı görmüyorlar dese çok geçmez. Abdestli abdestsiz herkes sabah namazına kalkabilir. Keşke kalksa, daha ne istiyorsun dememeli kimse. Neden? Çünkü ibadet denen, müminliğin içini doldurmak için yapılan kulluk denen şeyler, Allah için yapıldığında ibadettirler. O Ramazan şovu gibi, çadırlarda şurada burada eğlenceye dönüşmüş iftarlarla ibadet kıvamını yitirir. Eğer bir gün sabah namazı da %80 bir ülkenin vatandaşlarının kalkıp eda ettikleri ama sağlıklı yaşamak için, kolesterole düşmemek için, damar tıkanıklığından kurtulmak için, doktor romatizmaya iyi geliyor dediği için, nüfusun %80'i ailece sabah namazını kalkıp kılsalar, hatta fazladan 15-20 rekat kılsalar, bu Allah'ın emrettiği sabah namazı değildir ki. Sabah vaktinde yapılan namaza benzer bir egzersizdir sadece. Bunun için tekrar sözlerimizin başına bağlantı kurup diyoruz ki, müminiz, mümin olduğumuz için kulluğumuzu Allah'ın istediği şeyleri yaparak, istemediklerinden kaçınarak doldurmak zorundayız. Ve bunu da Allah'ın istediği gibi, peygamberinin öğrettiği gibi saf kulluk niyetiyle, başka hiçbir şey karıştırmamak şartıyla yapacağız ki bunun adı kulluk olsun. Aziz kardeşlerim, değerli mümin insanlar, Allah'ın Müslüman kulları, şimdi sözümün odağına gelebilirim. Kurban ibadettir. Hayvan kesmek değildir. Hayvan kesimi besmeleli bir şekilde her zaman yapılır ve kasaplarda sergilenir. Zülhicce ayının 10'unda yaptığımız ibadetin adı kurbandır. Hayvan kesimi değildir. Herkes kesiyor, biz de keseriz. Köyde kurban kesmedi dedirtmeyelim. Şöyle pazusu güçlü, eti budu kalın bir hayvan keselim anlayışı hayvan kesmektir. Rabbimin ta dedemiz İbrahim aleyhisselamdan itibaren kullarına emretmiş olduğu bir ibadet olan kurban ibadetini yapmak ise bir heyecandır. Tıpkı cuma namazı kılmak gibi ibadettir. Tıpkı oruç tutmak gibi Allah için yapılır. Tıpkı Kabe'nin etrafında tavaf etmek gibi. Eğer Müslümanlar iftarı kamusal din motifli eğlenceye dönüştürdüklerine benzer bir şekilde bir gün sabah namazını da doktorlar tavsiye ettiği için, kardiyologlar önerdiği için yapılan ama Peygamber aleyhisselam camide görmek istiyorum sizi dediği için yapılmayan, o düzeyi yakalayamayan sabah namazının o şekilde ortaya çıkması bir tehlike ise, ki bunun tehlike olacağını oruç örneğinden örneklendirerek anlattım. Bir gün kurban ibadetinin de bir tür Müslüman olduğunu söyleyen herkesin yöresel şartlara göre yerine getirmesi gereken bir gelenek. Aksi takdirde ailesine saygısızlık etmiş, babasını mezarda incitmiş olur endişesi taşıyan insanların kestikleri hayvanlardan oluşan ibadetin adı kurban ibadeti değildir. Sabah namazındaki heyecan, Kabe'yi tavaf ederkenki gözyaşları, Ramazan'ın uzun yaz günlerinde orucu tutulurken yazın verdiği ağırlığa rağmen ibadetin ağırlığını da katarak onu hafif görme, teravih kılarkenki heyecan, zekat verirkenki mutluluk verme hazzı, kurban ibadetinde de oluşmuyorsa, al şu parayı, bizim adımıza da bir hisse kes, verdiğin yere verirsin canım, diyeceğimiz şeyde, başımızdan savmak gibi bir geleneğe dönüştüyse, bu ibadet, İbrahim aleyhisselamdan bize miras kalan, Peygamber aleyhisselamın bize tavsiye buyurduğu, Kur'an'ımızın sizin kestiklerinizin kanı ve eti bize ulaşmaz, onu keserken ki takva ve heyecanınız bize ulaşır buyurduğu ibadet değildir. Aziz mümin kardeşlerim, Allah'a mümin olarak ulaşmak, Müslümanlık donanımı ile Rabbinin huzuruna gitmek isteyen değerli kardeşlerim, esefle ve endişeyle, mahmur bir eda ile müşahede ediyoruz ki, kurban ibadeti, yaşadığımız topraklardaki zenginleşme oranı, sosyal refah oranı yükseldikçe, maalesef bir tür geleneğe dönüşmüş, kimsenin takım elbisesini, ütülü gömleğini kirletmeye değmez, değer bulmadığı, bir tür birisine yaptıralım deyiverdiği bir ibadete, ibadet kökenli ama gelenek uygulamalı bir tarza dönüşmüştür. Dönüşmektedir. Şüphesiz bütün Müslümanların böyle bir yanlışa düştüklerini iddia edemeyiz. Ama genellemeye bakıldığında, kurban eti de olsa mutfağımı kirletemem diyen kadınlar bu hataya düşmüşlerdir. Mutfağım da evim de Allah için kesilmiş bir kurbana bugün feda olsun denmesi gerekirken, oraya değmesin, buraya değmesin, çeşmede yıka, içeride lavabo kirlenmesin tarzından, sanki çamura düşmüş bir poşeti uzaktan bir sopa ile çeker gibi kurban etine yaklaşmak, bir geleneğin ibadeti ezdiğini göstermektedir. Bugün başörtüsü için mücadele ettiğimiz gibi, bugün cuma namazının herkes tarafından rahat kılınması için kanunlar çıksın, rahat cuma kılalım denebildiği gibi, denmesi gerektiği gibi, çocuklarımız okullarda Kur'an okusunlar, Kur'anlı çocuklar olarak yetişsinler demeyi müminliğimizin bir gereği olarak gördüğümüz gibi, topluca müminler olarak kurban ibadetimizi İbrahim Aleyhisselam'ın Mina'daki heyecanına yükseltmek zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kurban ibadetini ne olarak tanıttıysa o şekilde algılamak zorundayız. Sadece bir kasap eylemi değil, mümin ibadeti icra edilmektedir. Bu kurbanın akan kanı, onu kesen kimsenin cehennemde yanması muhtemel kanına bedel olur diye bir vaatte bulunulmamış mı? Bu kestiğimiz hayvanlar şu veya bu şekilde Rabbimin dilediği tarzda kıyamet günü karşımıza getirilmeyecek mi? Peygamber aleyhisselam bunları buyurmadı mı? Bu tıpkı sabah namazına, öğlen namazına kalkarken, kılarken, abdestine ve diğer kıbleye dönmesine, setre avretine dikkat ettiğimiz ibadet kalitesinde yapılması gereken bir ibadettir. Bir ineği kurban etmek için giden müminler, bu kaç kişiliktir, kaçar küre et düşer bize hesabından önce, Rabbimizin mahşer yerinde karşımıza getireceği bu hayvanı böyle mi görmek isterim ben, yoksa şu büyük görüntülü hayvanı mı görmek isterim? Bir mahşer heyecanı, kıyamet günü cennete girmeden önce cennet heyecanı ve umudu ile titreştiğimiz mahşer yerindeki heyecan hesaplamaları yaparak bir kurban pazarlığı yapmak başka şey. Akrabalar gelir ikinci gün. Bir sürü de hediye vermemiz gereken kimseler var. O şartlarda şu hayvanı hesap edelim demek başka şeydir. Kurban ibadettir. Sabah namazıdır. Ramazan orucudur. Haçtır. Kurban ibadettir. Her ne kadar kurbanı keserken abdestli olmak gerekmiyorsa da ihlaslı olmak gerekiyor. Besmeleli olmak gerekiyor. Allahu Ekber demeden hayvanın üstüne tutmamak gerekiyor. Çünkü kurban ibadettir. Bunun için ulu orta bir kuzuyu alıp kurban edemem. Bunun için 5 ton da gelse adam başına 500 kilo et düşer, çapta büyük de olsa 24 ayı, kameri aylarla 24 ayı dolmamış bir hayvanı kurban edemem büyük baş olarak. Neden? Çünkü bu bir ibadet. Sabah namazını kılmak için mümin kıbleye döndüğünde şöyle abdeste kollarımı yıkamadım ama sabah namazı 4 rekat zaten, 4 rekata kurtarır bir kolu yıkamak diyebiliyor mu? Böyle bir eğlence olabilir mi? Aynı şekilde 24 ayı dolmamış bir hayvanı da ben kurban edemem. Tıpkı abdestsiz namaz kılamadığım gibi. Çünkü bu Zülhicce'nin 10'unda et yemem için, doğal hijyenik bir et yemem için kestiğim bir hayvan değildir. Ben tavuk kesmiyorum, koyun kesmiyorum, inek kesmiyorum. Rabbimin emri olduğu için kurban kesiyorum. Böyle inanmam gerekiyor. Çocuklarıma bu şekilde büyük bir aile eğitimi ve ciddiyeti göstermem gerekiyor. Komşularımla bunu paylaşmam gerekiyor. Kurbanı başımızdan savacağımız şu kadar lira verip birilerine kestirip kurtaracağımız bir ibadet olmaktan yükseltip benim o hayvandan gözyaşları, o hayvanın boğazından kanlar akmaya başladığında benim de gözümden yaşlar akacak şekilde hayvanla, hayvanın boğazlanmasıyla benim kalbim iletişime geçeceği bir ibadetten söz ediyoruz biz. Mesele sadece İbrahim Aleyhisselam'ın kestiği kurban meselesi değil, benim de İbrahimlik yolunda test edildiğim bir ibadettir bu. Bugün Ramazan iftarının toplumun zevklerine, ihtiraslarına, siyasilerin veya birilerinin menfaat için, reklam yapmaları için çadırlar kurmasına alet edildiği gibi Ramazan orucunun ve bu yüzden de Ramazan iftara dönüştüğü gibi kurbanın da Müslümanların senede bir verip geçiştirdikleri bir bedele veya paralı bir ibadete dönüşmesine karşı bir kıyam başlatmak zorundayız. Başörtü mücadelesi yaptığımız gibi kurban mücadelesi de yapmak zorundayız. Elbette aziz kardeşlerim, mümin kardeşlerim, elbette hazır fırsatken Afrika'daki mümin kardeşlerimizin filan yerdeki garip düşmüş müminlerin bir kilo et sevinci görmelerini istememiz imanımızın kapasitesiyle ilgili bir meseledir en azından. Elbette Rabbim nasip etse de her karış toprağında insanlığın benim bir kilo etim yenecek olsa diye temenni ederim. Buna diyecek bir şeyim yoktur. Ama bu topraklar zenginleşti. Şehirlerde kurban kesmek zor oluyor. O günde bizim tatilimiz bölünüyor diye Müslüman olarak ben 18 yaşından yukarı çıkmış, 20-25 yaşına gelmiş çocuğuma ne zaman sen bizi kurban keserken gördün diye soracak olsam, bir baba olarak, anne olarak o doğmuş 18-20 yaşına gelmiş bizi hala kurban keserken görmemiş, kurban ibadetini sadece camide duyuyordur, duyuyorsa ya da Zülhicce ayı içerisinde afişlerde filan yere kurban bağışı yazın dendiğinde bir koç resmi gördüğünde kurbanı hatırlıyordur. Bu bir mahrumiyettir. Çocuklarımızı kurban ibadetini görmekten, kurban ibadeti hazzını yakalamaktan mahrum etmeyelim. Eğer Rabbimiz kıyamete kadar gelecek bütün müminlerin canlı kurban boğazlamakla ilgili müşahede etmeleri gereken bazı ince duyguları takdir buyurmuş olmasaydı, kurban ibadeti kurban olarak üzerimize vacip olmazdı. Sadakayı fıtra gibi para olarak verebilirsiniz buyururdu Allah-u Teala. Sadakayı fitre olarak verebiliyoruz. Buğday da verebiliyoruz, üzüm verebiliyoruz, hurma verebiliyoruz. Ama kurban ağırlığı kadar altın bile verilmiş olsa bir koç değeri etmiyor. Bir koç 50 kilo geliyor, 50 kilo altın verilse Zilhicce ayının 10'unda kurban yerini bulmuyor. İlla o 50 kilo altının belki 10 binde biri kadar fiyat etmeyen bir para verip kurbanın kendisini kesmek gerekiyor. Demek ki Allah zenginleştiğinde, müreffehlik oranı arttığında da Müslümanların ellerinde bıçak, deri soyarken görmek istiyor onları demek ki. Kıyamete kadar bu sahneyi müminler yaşatmalıdırlar. Bunu köylerde yaşayan, modern hayattan uzak yaşayanların uyguladığı bir ibadete dönüştürmeye doğru gittiğimizden korkuyorum. Gelecek kuşakların kurban ibadetini sadece ansiklopedilerde ya da eskilerin anlattığı menkıbelerde dinliyor olmaları bir afettir. Kurbanlar Afrika'ya ve uzak diyarlara, fakir diyarlara sevk edile edile fakirin çapında uygulanır bir ibadet tarzı alabilir. Bu din adına bir törpülemedir. Din adına bir hatadır. Bu topraklarda kurban ibadetinin canlılığı kaybolmamalıdır. Biz gerekiyorsa çift kurban kesip birini mümin kardeşlerimizin kursağına 100 gram et gitsin diye değerlendirip birini de çocuklarımızla beraber ta İbrahim Aleyhisselam'dan bize yadigar olan bir ibadet hatırası olarak bunu canlandırmak zorundayız. Aziz kardeşlerim, özellikle vurguladığımız şey, kurbanı bireysel bir ibadet olarak görme ve uygulama şuurunun canlanmasıdır. Kurban bir yardım çeşidi değildir. Kurban bir yaklaşma çeşididir. Allah'a yaklaşma çeşididir. Yardım olarak da kullanılabilir, yardım olarak kullanılabilmesi başka şey, tamamen yardıma dönüştürülmesi başka bir şeydir. Bu hususa dikkat edelim. Aziz kardeşlerim, kurban ibadeti özellikle zengin müminlerin icra etmesi gereken bir ibadettir. Buradaki zenginlik şudur. Mümin bir insanın zaruri günlük ihtiyaçları dışında o ay ödeyeceği elektrik faturaları, tahakkuk etmiş elektrik, su faturaları, kira gibi peşin ödemeleri dışında müminin bir kenarda bu yıl için özellikle söylüyorum, 2015 miladi yılı için söylüyorum, mümin bir insanın 81 gram altın çapında, ya altın kadar ya da altın değerinde, ki 9 bin küsür lira civarında bir rakam yapmaktadır. Bunu 10 bin lira kabaca söyleyelim. 10 bin lira parası bir kenarda bulunan mümin, dinen kurban kesmesi gereken mümindir. Kurbanın zenginlik oranı budur. Bu hususta ciddiyetimizi ispat etmek, Allah için kurbanı bir ibadet olarak algılayabildiğimizi göstermek için yapmamız gereken en önemli iş şudur. Herhangi bir ilmuhal kitabında kurban ibadeti bilemedin 10 sayfadır. En kalın puntoyla yazılmış bir ilmuhal kitabında bile 10 sayfadan fazla değildir. Madem biz mümin olarak bu ibadeti sabah namazı kalitesinde, hac ve tavaf kalitesinde, Ramazan orucu kalitesinde yaşama mecburiyetinde hissediyoruz kendimizi, o zaman bu ibadetimizi, kurban ibadetimizi kurban günleri gelmeden önce bir ilmuhal kitabından ailece okumalıyız. Bir kere, iki kere, üç kere okumalıyız. Bir bilene, bir hoca efendiye rica edip anlamadığımız bölümleri açıklattırmalıyız. Ondan sonra da kurban mükellefi isek, keseceğimiz kurbanın nasıl olacağı konusunda kendimize bir yön çizip bu kurbanı kesmeliyiz. Bizi şeytan kendi yoluna kurban etmeden biz Allah için neleri kurban etmemiz gerektiğini bilmek zorundayız aziz kardeşlerim. Rabbim bu ümmeti Allah'ın bütün emirlerini ilk günkü heyecanla kıyamete kadar taşıma şerefinden mahrum etmesin. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.